Dobry wieczór po raz drugi. Minutę temu minęła druga w trójce. Halina Leszczyńska, Martyna Madej i Radosław Okrasko. Zapraszamy na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania. Będę z Państwem jeszcze przez godzinę na żywo. Oczywiście proszę o maile, wiadomości, których już sporo przyszło i będziemy do nich zaglądać. Był John Frusciante solo, był w duecie z Johnnym Marrem, a teraz Tricky z udziałem, z featuringiem, można po zagranicznemu powiedzieć, Antonego Kiedisa i Johna Frusciante. Utwór Girls na bardzo dobry początek drugiej godziny. Up to bad boys, crying up bad boys. Never seen a dad boy. I've never seen my dad boy without a boy. And when my career stops kicking, I'm gonna stick in. Rock it up now, let me show you where it's at, boy. Just a puffin' and you grew into a fat boy. Make a dog and you chase another cat boy. Blow it up and let me show you where it's at, boy. Girls, we should never have boys. They grow up to be bad boys. Come on, never had boys. You never seen your dad boy. I've never seen my dad boy. I've never seen my dad boy without a boy. And if my career stops kicking, I'm gonna stick in. Make a dog, baby, chase another cat boy. Blow it up and let me show you what's that boy. trip funkowo, tak bym określił styl tego utworu. Tricky z połową składu Red Hot Chili Peppers. Wróćmy na album Wieczora, Nawet Nocy, czyli There'll Be Squabbles Ahead, Stolen Babies. Płyta warta przypomnienia. Nagrana w składzie Dominique Lenore Percy, która zaśpiewała i zagrała na akordeonach, także na takim dziecięcym toy akordeonie i na dzwoneczkach, czyli zwanych po prostu cymbałkami. Ronnie Sharon na gitarach i kontrabasie i różnych innych instrumentach basowych, także na sitarze, dziecięcym, w pianinku, na marimbie, no i różnych innych instrumentach. Ben Rico na keyboardach i innych organach niekoniecznie przeszczepionych, także w chórkach. Jill Sharon, perkusja i perkusjonalia, także chórki. Utwór drugi z tego albumu, Awful Fall, Stolen Babies. Też trochę funkowy utwór, Macabra Funk. Jeszcze jeden wymyślony przeze mnie gatunek muzyczny. Myślę, że tak można określić styl tego utworu. Teraz dedykacja dla redaktora Migały. No, utwór zagrany przez zespół Migala, Last Fool Around. Migala to Abel Hernandez, Rodrigo Hernandez, Jordi Sancho i Ruben Moreno, Enrique Iturriaga i Diego Iturriaga, czyli taki chyba rodzinny ansambl, ponieważ niektóre nazwiska, jak Państwo słyszeli, się powtarzały. No i ciekawe, czym redaktor Migała się odwdzięczy, jeśli znajdzie zespół na przykład O Krasko, no to będę pod wrażeniem. Teraz po raz pierwszy w Trójce zespół Migala. Today's a day of disaster. I'm on the same bar. All known people pass by. It's only my cousin that I call as he goes to buy cigarettes and bread. Through the glass, women look on their shoulders. They should be doing something else in these times. But I'm sorry, it's the best I can do. Couples speak about their past, and it's hard to speak without anger this time. Yeah, it's very hard to speak without anger. But I'm glad that someone together. Children of their happiness. I know I would be better doing something else, more than reading poetry. Like the girl I was here years ago with thee. I'm glad some like them got married. Now through the glass, when you look on the shoulders, should I be doing something else in these times? Migala dla Migały. No i już mignął ten utwór, a teraz album kolejny, który odnalazłem na swoich półkach i o którym już wspomniałem, a nawet z niego zaprezentowaliśmy ten najbardziej przebojowy utwór, Cheating at Solitaire, Mike Ness. To będzie utwór o miłości do samochodu i od razu pomyślałem o moim aucie i o mojej trudnej relacji z tym samochodem, dodajmy francuskim, który wymaga częstych i kosztownych napraw, a niekiedy trudno znaleźć mechanika, który podejmie się naprawy takiego auta, ale to już jest temat na osobną audycję, jak sądzę. Tak więc teraz, Mike Ness, I'm in love with my car. Najwyższa pora na Franka Zappę w audycji Od Panka do Franka weekendowo i to będzie odsłona koncertowa mistrza Pound for Brown Life. We'll be right back. Pani Krystyna pisze tak. Dziś miałam taki plan, aby być od początku do końca pana audycji. Poszłam spać o 21.30, nastawiłam budzik na godzinę 0.55, dokładnie tak, ale zamiast tego wpisała 12.55. Aha, tak dokładnie to pani wpisała. Obudziłam się za 10.01 i czekam na dzwonek budzika, a go nie ma. Zerka, ma tu taka informacja. Alarm będzie za 11:55. Dobrze, że się sama obudziłam. Ja się też bardzo cieszę i bardzo serdecznie panią Krystynę pozdrawiamy. Dziękuję za wiadomości państwu. Pan Zbyszek ucieszył się z Franka. Pyta o Beatlesów i Queenów. No, jest takie powiedzenie, nie wiesz co zagrać, zagraj Beatlesów. Myślę, że są specjaliści i psychofani tego zespołu w każdej rozgłośni za sterami tych rozgłośni. Ja należę do bardzo mocnych fanów i Beatlesów, Queenów także, ale myślę, że oddajmy tę kategorię muzyczną innym redaktorom, chociaż oczywiście niczego nie wykluczam w przyszłości. Natomiast teraz konsekwentnie powrócimy do albumu Wieczora, Nawet Nocy, czyli w skrócie SB, a pełna nazwa to Stolen Babies, utwór A Year of Judges. Going on the defense, binding to bitterness. Go. Pani Altea, dziękuję za Morrisseya. Tak się ucieszyła, że aż umieściła gif z Morrisseyem tańczącym na szczycie K2, zdobytym przez niego zimą, rzecz jasna. No i państwo proszą jednak o wersję Kaliny Jędrusik utworu Na całych jeziorach ty. Zawsze ty. A w kącie kto stoi, ja, kto się niepokoi, ja. W kuchennym lufciku, ja, w pasku wierszyku ja. A rozum kto traci, ja. Kto łzą się dławaci, ja. I kto czeka z pieczenią mazurską jesienią, ja. Zielono od marzeń my na kładce i w barze my. Do pary nie w parze bezsenni żeglarze, na całych jeziorach my, jednak my. Ponownie pani Altea, ten piękny i romantyczny tekst Agnieszka Osiecka napisała dla swojego ówczesnego, ukochanego Jeremiego Przybory. Dziś rocznica jej odejścia. Natomiast skoro już dziś przyniosłem do studia płytę Mike'a Nessa, którą znalazłem po latach, robiąc porządki płytowe przedwiosenne Cheating at Solitaire, no to będę konsekwentnie państwa zamęczał tym albumem. Teraz utwór czwarty, Crime Don't Pay. Gambling and women. cross on Judgment Day. And I can still hear them saying, the crime don't pay. Baby, crime don't pay. Wow! Ze znakomitą rockabilową gitarą Crime Don't Pay. Album Chitinet Solitaire to już 22 lata od premiery tego krążka minęło. Mike Ness, znany oczywiście z zespołu Social Distortion, który przyniósł mu niezwykłą popularność jak na taką muzykę. I jest to ciekawa postać. Może więcej o nim kiedy indziej. A teraz jeszcze jeden utwór z tego albumu, Don't Think Twice. bieżącym tygodniu pożegnaliśmy Andrzeja Mierzwę, wokalistę i założyciela punkowego zespołu Proces, który zmarł w wieku 59 lat. Od czasu czwartkowej audycji Od Panka do Franka w głowie gra mi prawie cały czas utwór zespołu Proces właśnie. Kolejny krok cywilizacji. A propos motoryzacji, za chwilę tekst Agnieszki Osieckiej zaśpiewa kierowca rajdowy, perkusista jazzowy, że tak zarymuje, i wokalista Andrzej Dąbrowski. Zielono mi. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana. Pogoda rozśpiewana, zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popiela tej pełen mgły. A w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym lecą do Krakowa, skąd do mnie lecą elektroniczne listy od pani Agnieszki, która w niedzielę odsłuchuje tego dwugodzinnego wydania weekendowego audycji od Panka do Franka. Także niechaj pozdrowieni będą panowie Michał i pan Rafał z Łodzi. I po raz ostatni płyta Wieczora, Nawet Nocy, Soul and Babies, utwór So Close. Thank you. nieco bardziej elektroniczne wcielenie zespołu Stolen Babies, utwór So Close. Po raz ostatni także Mike Ness, utwór tytułowy z albumu Cheating at Solitaire. W ostatniej chwili napisał pan Sławek z Częstochowy. Mój ojciec miał wszystkie płyty Andrzeja Dąbrowskiego, wychowałem się na tym. Pozdrawiamy serdecznie. Ten program realizowała Halina Leszczyńska, wydawczynią była Martyna Madej. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam w środę na audycję w tonacji trójki. Kończymy zespołem Morphine, Whisper. Udanej niedzieli. Do usłyszenia. Gorgeous and dressed in blue. know it drives you crazy when I pretend you don't exist. When I like to lean in close and run my hands against your lips. Though we haven't even spoken, still our senses are rapport. So whisper me your number, I'll call you up at home. Whisper me your number, I'll call you up at home. Don't worry, I'm not looking at you.